بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے، ابھی کو ہے محن پھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مرحبا مرحبا جدر حسین، مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین، مرحبا مرحبا مرحبا جدر حسین، مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین، مرحبا سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مرحبا مولا کی آمد، مرحبا سب جھوم کے بولو، سب مل کر بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا مرحبا مرحبا جدر حسینی، مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا گئے کس کا صبح شب ولادت، مرحبا مرحبا جدر حسینی، مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین، مرحبا مرحبا بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا، بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا، بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا، دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا يا نور العين، مرحبا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے بیان کروں گا. آپ نیت کریں کہ میں بیان سنوں گا، بیان کی تعظیم کی نیت سے جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا. آنکھوں کی حفاظت کی عادت بنانے کے لیے نظر نیچی رکھنے کی کوشش کروں گا. جب کبھی صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ وغیرہ کی صدائیں لگیں تو ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے بلند آواز سے جواب دوں گا. اجتماع میں جو حاضر ہیں وہ یہ نیت کریں کہ اگر کسی کا دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو ایذا نہیں پہنچاؤں گا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس بات کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں مدنی انعامات میں کہ اجتماع کے بعد آگے بڑھ کر ملاقات کی جائے، تو اس سے بھی مسلمانوں کی دل جوئی کرنے، سلام کرنے، مصافحہ کرنے، اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں. نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اجتماع کے اختتام پر آگے بڑھ کر دوسرے مسلمان بھائیوں سے ملاقات کروں گا، سلام اور مصافحہ کی سنت پر عمل کروں گا، مسکرا کر ملوں گا کہ یہ بھی سنت ہے تو اس سنت پر بھی عمل کروں گا. انہیں مزید ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے، مدنی قافلے میں سفر کرنے، مدنی انعامات پر عمل کرنے کی ترغیب دلاؤں گا. جائے نصیب رات اعتکاف کی سعادت ملے تو تہجد، فجر با جماعت، اشراق چاشت، مدنی حلقے میں شرکت کی سعادت حاصل کروں گا. اور ویسے بھی ماہ ربیع النور کے ان 10-11-12 تاریخ بے شمار عاشقان رسول رائے خدا عز و جل میں صبح ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کریں گے، تو نیت کریں کہ انشاءاللہ میں بھی ان عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کروں گا. جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی نیت کر لیں، اور اگر ابھی ہاتھوں ہاتھ آ سکتے ہیں تو ہاتھوں ہاتھ اجتماع میں جہاں کہیں آپ سن لیں شرکت کریں، ورنہ فجر کی نماز کے بعد مدنی مراکز سے مدنی قافلے سفر کریں گے تو اس میں بھی شرکت کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کہ ایک بڑا ایمان افروز رسالہ جو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اور اس کا نام ہے سیاہ فام غلام. سیاہ فام غلام، اس میں درود پاک کی فضیلت امیر اہل سنت لکھتے ہیں، امام الصابرین، سید الشاکرین، سلطان المتوکلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جبریل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد علیہ الصلاۃ والسلام، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک بار درود پڑھے، میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور آپ کی امت میں سے جو کوئی ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں، کہ رب کے سلام بھیجنے سے مراد یا تو بذریعہ ملائکہ اسے سلام کہلوانا ہے یا آفتوں اور مصیبتوں سے سلامت رکھنا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صحرائے عرب میں ایک قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ اثنائے راہ یعنی راستے میں پانی ختم ہو گیا اور قافلے والے شدت پیاس سے بیتاب ہو گئے اور موت ان کے سروں پر منڈلانے لگی کہ کرم ہو گیا۔ اچانک دونوں جہاں کے فریاد رس میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی امداد کے لیے تشریف لے آئے۔ اہل قافلہ کی جان میں جان آ گئی۔ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سامنے جو ٹیلہ ہے اس کے پیچھے ایک سانڈنی سوار یعنی اونٹ سوار سیاہ فام حبشی غلام سوار گزر رہا ہے، اس کے پاس ایک مشکیزہ ہے، اسے سانڈنی سمیت میرے پاس لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ کچھ لوگ ٹیلے کے اس پار پہنچے تو دیکھا کہ واقعی ایک سانڈنی سوار حبشی غلام جا رہا ہے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی۔ سبحان اللہ۔ تو لوگ اس کو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں لے آئے۔ شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سیاہ فام غلام سے مشکیزہ لے کر اپنا دست بابرکت مشکیزے پر پھیرا اور مشکیزے کا منہ کھول دیا اور فرمایا، آؤ پیاسو، اپنی پیاس بجھاؤ۔ چنانچہ اہل قافلہ نے سیراب ہو کر پانی پیا اور اپنے برتن بھی بھر لیے۔ وہ حبشی غلام دیکھتا رہ گیا اور یہ معجزہ دیکھ کر نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست انور کو چومنے لگا۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست پر انوار اس کے چہرے پر پھیر دیا۔ اب کیا ہوا، اس حبشی کا سیاہ چہرہ، کالا چہرہ ایسا سفید ہو گیا جیسا کہ چودھویں کا چاند اندھیری رات کو روزے روشن کی طرح منور کر دیتا ہے۔ اب جب یہ برکت ملی، اس حبشی کی زبان سے کلمہ شہادت جاری ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا، اور یوں آقا کی برکت سے اس کا سیاہ دل بھی روشن ہو گیا۔ اب جب مسلمان ہو گیا تو اپنے مالک کے پاس پہنچا تو مالک نے اسے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ وہ بولا، میں وہی آپ کا غلام ہوں۔ مالک نے کہا، وہ تو سیاہ فام غلام تھا، کالا غلام تھا، کہا ٹھیک ہے مگر میں مدنی حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، میں نے ایسے نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی ہے کہ اس نے مجھے بدر منیر یعنی چودھویں کا چاند بنا دیا ہے، جس کی صحبت میں پہنچ کر سب رنگ اڑ جاتے ہیں، وہ تو کفر و معصیت کی سیاہ رنگت کو بھی دور فرما دیتے ہیں، اگر میرے چہرے کا رنگ سیاہ رنگ اڑ گیا تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے۔ سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا۔ اور عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ چار سو چھائی ہوئی تھی کفر کی تاریکیاں، چار سو چھائی ہوئی تھی کفر کی تاریکیاں، تم نے آ کر نور سے سنسار کو چمکایا ہے، تم نے آ کر نور سے سنسار کو چمکایا ہے۔ تو میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی کیا عظمت کیا شان ہے کہ حضرت سیدنا اسید بن ابی اناس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار میرے چہرے اور سینے پر اپنا دست پر انوار پھیر دیا، اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ میں جب بھی کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوتا وہ گھر روشن ہو جاتا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دے فکر ابر رحمت، برستا نہیں دے فکر ابر رحمت، بندوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے چہرے پر اپنا دست پر انوار پھیریں تو وہ نور ہو جائے، تو خود ہمارے آقا کی اپنی نورانیت کا کیا عالم ہوگا۔ سنیے امیر علیہ سنت لکھتے ہیں، دارمی شریف میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو دیکھا جاتا کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے مبارک دانتوں کی مقدس کھڑکیوں سے نور نکل رہا ہے، نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے, چہرہ انور کے آگے چاند بھی شرمایا ہے, چہرہ انور کے آگے چاند بھی شرمایا ہے. شفا شریف میں کہ جب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تھے تو درو دیوار روشن ہو جاتے تھے. اور یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, یہ محبت کی علامتوں میں علماء نے لکھا ہے کہ جب کبھی کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کے تین اسباب ہوتے ہیں. یا تو اس کا حسن و جمال بہت اچھا ہوتا ہے اس لیے محبت ہو جاتی ہے, یا اس میں کمالات بڑے اچھے ہوتے ہیں اس لیے محبت ہو جاتی ہے, یا اس کے احسان بہت ہوتے ہیں, یعنی کسی نے کسی پر احسان کیا تو محبت ہو جاتی ہے. تو عموماً دنیاوی طور پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر آج دنیا میں بھی کوئی کسی سے محبت کرتا ہے, یا تو اس کے حسن و جمال پر فریفتا ہوا اس لیے محبت کر لی, یا جناب اس کو کوئی کمال مل گیا تو اس سے محبت ہو گئی, یا اس شخص نے اس پر کوئی احسان کیا تو محبت ہو گئی. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کس قدر بلند ہے کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں سحری کے وقت گھر میں کپڑے سی رہی تھی, اچانک سوئی ہاتھ سے گر گئی اور ساتھ ہی چراغ بھی بجھ گیا. اب اندازہ لگائیں کہ سحری کا وقت ہو, چراغ جل رہا ہو, کپڑے سیے جا رہے ہوں, اچانک سوئی گر جائے اور اس میں اندھیرا ہو جائے تو سوئی کیسے ملے گی, اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تو امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اتنے میں مدینے کے تاجدار منبع انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور سارا گھر مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کے نور سے روشن و منور ہو گیا اور گمشدہ سوئی مل گئی. اب یہ روایت حدیث پاک ہے. میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے نئے ناتیہ کلام نور والا آیا ہے, یہ بڑا پیارا رسالہ ہے, اس میں امیر اہل سنت کے نئے کلام ربیع النور شریف میں یہ مکتب نے شائع کیا ہے. امیر اہل سنت جس میں فرماتے ہیں اس حدیث پاک کو شعر میں بیان کیا ہے کس طرح کہ جب اندھیرے گھر میں آئے نور سے گھر بھر گیا, جب اندھیرے گھر نور سے گھر بھر گیا, گم شدہ سوئی کو بی بی عائشہ نے پایا ہے, گم شدہ سوئی کو بی بی عائشہ نے پایا ہے. سبحان اللہ, حضور پر نور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نور علی نور کی بھی کیا بات ہے, کیا بات. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی. بہت اہم بات بیان ہو رہی ہے. امیر رسولان نے رسالے میں بہت وضاحت کے ساتھ لکھا ہے, یعنی نوری بشر ہیں, ظاہری جسم شریف بشر ہے اور حقیقت یہ نور ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, بے شک ہمارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت نور ہے, مگر یہ یاد رکھیے کہ بشریت کے انکار کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا مطلقاً انکار یہ کفر ہے۔ لیکن آپ کی بشریت عام انسانوں کی طرح نہیں، بلکہ آپ سید البشر، افضل البشر اور خیر البشر ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان نور بار ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، ترجمہ کنز الایمان میں فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے پاس اللہ عز و جل کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ تو مذکورہ بالا آیت یعنی اس آیت مبارکہ میں نور سے مراد یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ چنانچہ سیدنا امام محمد بن جریر طبری علیہ رحمت اللہ القوی نے فرمایا کہ نور سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور جلیل القدر حافظ الحدیث امام ابو بکر ابو عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مصنف میں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہوں، مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ عز و جل نے کیا چیز بنائی؟ تو میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جابر، بے شک بالیقین اللہ تعالی نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا۔ تو میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں، اور نور والے کی آمد کی بھی کیا بات ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار کمالات عطا فرمائے، بے شمار معجزات عطا فرمائے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں عطاؤں کی بات ہوتی ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے ارشاد گرامی سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ ارشاد فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے پھیلا دی تو مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست رحمت سے چادر میں کچھ ڈال دیا اور فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسے اٹھا لو اور سینے سے لگا لو، میں نے حکم کی تعمیل کی، اس کے بعد میرا حافظہ اس قدر مضبوط ہو گیا کہ میں کوئی بھی چیز نہیں بھولا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے رسول۔ جب یہ معجزات سنتے ہیں، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب یہ ذکر مبارک ہوتا ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر ان اسلامی بھائیوں کے لیے بھی بڑا درس ہے جو ایسوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں کہ بسا اوقات وسوسوں کا شکار ہو کر یہ برکتیں اور رحمتیں وہ لوٹنے سے محروم ہو جاتے ہیں. جی ہاں, صحبت بڑا اثر رکھتی ہے. انسان جیسی کی صحبت میں بیٹھتا ہے عموماً اس کے خیالات نظریات اسی قسم کے ہو جاتے ہیں. اسی لیے امیر اہل سنت بارہا تاکید فرماتے ہیں کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے, کہ اچھے کی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں تقریباً 5 سال ملک سے باہر رہا اور بدقسمتی سے بد عقیدہ لوگوں کی صحبت رہی, جس کی نحوست سے میرے صاف ستھرے رحمت بھرے اسلامی عقائد میں بگاڑ آنے لگا. اور ہند سے ان کا تعلق تھا. کہنے لگے کہ جب میں واپس ہوا ہند تو میں نے برے عقائد پر مبنی 30 آڈیو اور ویڈیو کیسٹیں بھی لے آیا. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک سبز سبز امامہ شریف والے اسلامی بھائی سے میری ملاقات ہو گئی. سبحان اللہ, یہ انفرادی کوشش کرنے والے اسلامی بھائی جھوم جائیں کہ بعض اوقات کسی کو اجتماع میں لانا, کسی کو مدنی قافلے میں سفر کرانا, کسی کو VCD تحفے میں دینا, کسی کو رسالہ تحفے میں دینا, یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. ہم بظاہر جیسے امیر علیہ السلام نے کل بھی بار بار ترغیب دلائی کہ رسالے تقسیم کریں, لنگر رسائل کریں, تو مکتبۃ المدینہ کی VCD رسالے یہ دینا یہ کس قدر نیکیوں کا کام ہے کہ بسا اوقات کسی کے بگڑے ہوئے عقیدے کی اصلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے. وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ پر انفرادی کوشش کی اور بڑی محبت کے ساتھ مجھے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ ایک VCD تحفے میں پیش کی. گھر آ کر میں نے VCD چلائی. الحمدللہ عز و جل, جوں جوں VCD چلتی رہی تو میرے دل سے گمراہی کی سیاہی دھلتی رہی. VCD ختم ہو گئی, میرا دل بے ساختہ پکار اٹھا کہ یقیناً یہ VCD اہل حق کی ہے, یہ چہرے جھوٹوں کے چہرے نہیں ہیں. اور VCD پتا ہے کون سی تھی؟ اس VCD کا نام ہے دیدار امیر اہل سنت. وہ اسلام بھائی کہتے ہیں کہ میں نے عہد کر لیا ہے کہ اس VCD والوں کے عقائد کو عمر بھر نہیں چھوڑوں گا. میں نے جوش کے عالم میں ساتھ لائی ہوئی گمراہ کن 30 آڈیو ویڈیو کیسٹیں ضائع کر دیں کہ کہیں انہیں سن کر کو یا دیکھ کر کوئی دوسرا مسلمان گمراہ نہ ہو جائے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمت کیجئے, انفرادی کوشش کہ مدنی کام کو تیز کر دیجیے. دیکھیے بہت ضرورت ہے, چینلز کا دور ہے اور ہم بارہا دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے چینلز میں بہت سے عقائد کے معاملے میں خرابیاں پیدا کی جاتی ہیں. تو مدنی چینل گھر گھر چلائیے, اسی طرح مدنی قافلوں میں سفر کر کے گاؤں گاؤں کریا کریا جا کر مسلمانوں پر انفرادی کوشش کر کے انہیں مسجدوں میں لانا ہے. ان کو مسجدوں میں لانا ہے کہ دعوت اسلامی یہ مسجد بھرو تحریک ہے. جی ہاں, ہم انشاءاللہ مسجدیں آباد کریں گے انشاءاللہ, اور ان عاشقان رسول کو انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کرا کے انہیں بھی سنتوں کا مبلغ بنائیں گے. تو یہ خیر خواہی ظاہر ہے اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی ہوتی ہے, دوستوں کے لیے بھی ہوتی ہے, ماں باپ کے لیے بھی ہوتی ہے. اب ماں باپ ہر ایک کو پیارے ہوتے ہیں, پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں پیارے نہ ہوں گے؟ اپنے والدین کریمین کو, یعنی یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہوا کہ اپنے والدین کریمین کو اپنی پیاری امت کے ساتھ شمولیت کی خاطر عطائے رب قادر عز و جل سے کیسا عظیم الشان معجزہ دکھایا. سنیے اور جھومیے کہ امام ابو القاسم عبد الرحمن سہیلی اور روض العنف میں نقل کرتے ہیں, ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی. وہ دعا کیا تھی؟ یا اللہ عز و جل میرے ماں باپ کو زندہ کر دے. اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے دونوں کو زندہ کر دیا. وہ دونوں سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر اپنے اپنے مزارات طیبات میں تشریف لے گئے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہاں امیر علیہ سنت ایک بڑی اہم بات تحریر فرماتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی جان سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک پیٹ میں تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا سے پردہ فرما لیا. اور جب مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 5 یا 6 برس کی ہوئی تو والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ سلطان دارین سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما معاذ اللہ حالت کفر میں فوت ہوئے تھے اور عذاب قبر میں مبتلا تھے، اس لیے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا تاکہ عذاب سے نجات پائیں. ہرگز ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ دونوں توحید پر قائم تھے. زندگی میں کبھی بھی انہوں نے بت پرستی نہیں کی تھی. محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی امت میں شامل کرنے کے لیے دوبارہ زندہ فرما کر کلمہ پڑھایا. یہ بڑی پیاری مثال دی، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. سنیے حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن یا 7 دن یا 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے. یہ قرآنی واقعہ ہے، سبھی تقریباً جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام 3 دن 7 دن یا 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے. اب مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے نبی رہے، اور مچھلی کو کیا فضیلت ملی کہ تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ وہ مچھلی جنت میں جائے گی. اب امیر علیہ سنت اس کو دلیل دیتے ہوئے ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے کہ جس مچھلی کے پیٹ میں اللہ عز و جل کے نبی یونس علیہ السلام چند دن رہے وہ مچھلی جنت میں جائے، اور جس بطن آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا میں حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی ماہ تک تشریف فرما رہے وہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا معاذ اللہ کفر پر دنیا سے جائیں اور عذاب قبر میں مبتلا رہے، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یقیناً سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ تعالی نما کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ توحید پر گزرا، وہ جنتی ہیں، بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آبا و اجداد و اہل حق تھے۔ خدا نے کیا ان کو بے مثل پیدا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے بے مثل پیدا کیا، خدا نے کیا ان کو بے مثل پیدا، نہیں دو جہاں میں مثال محمد۔ اور جبھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ لگاتے ہیں نارا یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نارا یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے۔ یہ زندہ کرنے کے جو واقعات ہیں، معجزات ہیں، یہ ایک نہیں کئی اور بھی ہیں۔ اسی رسالے میں امیر علیہ السنہ نے کئی لکھے ہیں، ایک اور سنیے۔ مشہور عاشق رسول حضرت علامہ عبد الرحمن جامی قدسہ سرہ السامی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حقیقی مدنی منوں کی موجودگی میں بکری ذبح کی۔ جب فارغ ہو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے تو وہ دونوں مدنی منے چھری لے کر چھت پہ جا پہنچے۔ بڑے نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ آؤ میں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں جیسا ہمارے والد صاحب نے اس بکری کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ بڑے نے چھوٹے کو باندھا اور حلق پر چھری چلا دی، سر جدا کر کے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ جو ہی ان کی امی جان رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ منظر دیکھا تو اس کے پیچھے دوڑی، وہ ڈر کر بھاگا، چھت سے گرا، وہ بھی فوت ہو گیا۔ اس صابرہ خاتون نے چیخو پکار اور کسی قسم کا واویلا نہ کیا کہ کہیں عظیم الشان مہمان سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہو جائیں۔ نہایت صبر و استقلال سے دونوں کی ننی لاشوں کو اندر لا کر ان پر کپڑا ڈال دیا اور کسی کو خبر نہ دی، یہاں تک کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ بتایا۔ دل اگرچہ صدمے سے خون کے آنسو رو رہا تھا مگر چہرے کو ترو تازہ اور شگفتہ رکھا اور کھانا بھی پکایا۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، کھانا آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اسی وقت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جابر سے فرمائیے اپنے فرزندوں کو لائے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھائیں۔ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا اپنے فرزندوں کو لاؤ۔ وہ فوراً باہر آئے اور زوجہ سے پوچھا کہ فرزند کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے عرض کیجئے کہ وہ موجود نہیں ہیں۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا فرمان آیا ہے، ان کو جلدی لاؤ۔ غم کی ماری زوجہ رو پڑی اور بولی، اے جابر، میں اب ان کو نہیں لا سکتی۔ حضرت سینا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آخر کیا بات ہے، کیوں روتی ہو؟ زوجہ نے اندر لے جا کر سارا ماجرا سنایا، کپڑا اٹھا کر مدنی منوں کو دکھایا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونے لگے کیونکہ وہ دونوں وہ ان کے حال سے بے خبر تھے۔ بس حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کی ننی ننی لاشوں کو لا کر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا اس وقت گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں. اللہ رب العالمین عز و جل نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ اے جبریل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو. اللہ عز و جل فرماتا ہے اے پیارے حبیب تم دعا کرو ہم ان کو زندہ کر دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ عز و جل کے حکم سے وہ دونوں مدنی منے اسی وقت زندہ ہو گئے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان ہم نے دیکھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار کمالات عطا فرمائے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش سے لے کر جب پیدا ہوئے اس وقت ایسا نور ظاہر ہوا کہ شام کے محلات روشن ہو گئے. فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گہوارے یعنی جھولے مبارک کو ہلاتے, چاند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرتا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشاروں پر چلتا, اعلان نبوت سے پہلے بادل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کرتے اور درخت کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہوتا. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن مبارک کھاری پانی کو میٹھا کر دیتا, بچوں کے لیے دودھ کا کام دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر پر چلتے تو وہ موم ہو جاتا اور پائے اقدس کا نقش اس پر منتقل ہو جاتا. اور قیامت کے دن بھی میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا عظمت و شان ملے گی. سنیے کہ قیامت میں شفاعت کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فرمائیں گے. سب سے زیادہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جنت میں جائیں گے, جن میں 70,000 بغیر حساب کے داخل جنت ہوں گے اور ان کے ساتھ اور بھی بے شمار ہوں گے. قیامت کے دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو حوض کوثر عطا ہوگا, سب رشتے منقطع ہو جائیں گے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر شریف کو محفوظ رکھا جائے گا. قیامت کے دن لوائے حمد کا جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا, تمام انبیاء علیہ السلام اس کے نیچے ہوں گے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط سے گزریں گے, سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب یعنی قرآن ہی کی تلاوت ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی زبان مبارک یعنی عربی بولی جائے گی. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جب صحابہ کرام علیہم رضوان جب یہ عظمت و شان کا تذکرہ سنتے تو بے چین ہو جاتے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, ان کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت تھی. جب ان سے صبر نہ ہوا تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے اور اس حال میں آئے کہ ان کا رنگ اڑا ہوا تھا, حالت شکستہ اور پرا گندا تھی, چہرے سے غم نمایاں تھا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے, تمہارا تو رنگ ہی فق ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو مجھے کوئی بیماری ہے نہ درد وغیرہ ہے سوائے اس کے کہ میں جب جمال جہاں آرا کو نہیں دیکھتا تو پریشان ہو جاتا ہوں اور شدید وحشت طاری ہو جاتی ہے, اور جب تک میں حاضر ہو کر آقا آپ کا دیدار نہیں کر لیتا سکون نہیں پاتا. میں آخرت کے بارے میں سوچ رہا تھا, ڈر رہا تھا کہ میں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہاں زیارت کر سکوں گا, اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مقام اعلیٰ پر لے جایا جائے گا اور اگر میں جنت میں داخل بھی کیا گیا تو میری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجہ رفیہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ نیچے ہوگی، اور اگر داخل نہ ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی دیکھ نہ سکوں گا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی اور ارشاد ہوا کہ اور جو اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، نبیوں اور صدیقوں پر۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب محبت کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، ہم خود غور کریں۔ آج دنیا میں بھی کوئی اگر کسی سے محبت کرتا ہے، اسی کے انداز کو اپناتا ہے، اسی کے طور طریقے کو اپناتا ہے۔ ہم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو ہم بھی غور کریں کہ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اپناتے ہیں یا دور رہتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا عزم مصمم کر لیجئے کہ انشاءاللہ میں ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کروں گا، کیونکہ یہ مدنی قافلے میں سفر سنتیں سیکھنے اور سکھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور الحمدللہ جیسا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اسلامی بھائیوں کو ترغیب ارشاد فرمائی، تو ہاتھوں ہاتھ 10-11-12 تاریخ کے لیے مدنی قافلے عاشقان رسول کے شہر بہ شہر، گاؤں بہ گاؤں سفر کر رہے ہیں، اطراف گاؤں میں باب المدینہ میں سفر کر رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین جہاں جہاں سن رہے ہیں، الحمدللہ آپ کے یہاں سے بھی سفر کر رہے ہیں، ہمت کیجئے اور دعوت اسلامی کے ان مدنی قافلوں میں سفر کر کے سنتیں سیکھیے، عمل کا جذبہ لیجئے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو سنتوں کا علم دینے کے لیے، ان کو تربیت دینے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اطراف میں اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا محمد حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، الله أكبر،

ان برے عقائد سے میں نے توبہ کر لی. تو یہ وی سی ڈی جو بظاہر 25 روپے کی آتی ہے لیکن کسی کے عقائد کے درست ہونے کا ذریعہ بن گئی. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں لنگر رسائل کا ذہن عطا فرمایا. تو الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ یہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے, آپ کے اس لنگر رسائل کو کرنے میں آپ کی بھرپور معاونت کر رہا ہے. اور ہمارے مکتبۃ المدینہ نے الحمدللہ عز و جل مختلف پیکیجز تیار کیے ہیں, یعنی جس میں آپ کو سہولت ہو, کچھ اس میں ڈسکاؤنٹ بھی کیا ہے, اور 50 عدد بڑے رسائل کا ایک مجموعہ یہ پیکیج میں, یہ بیگ میں شامل ہیں. یہ بیگ جب خالی ہوگا تو بیگ بھی استعمال ہو جائے گا. تو اس میں 50 کے قریب رسائل موجود ہیں اور اس کا ہدیہ ہے 365 روپے, بلکہ شاید ایک رسالہ بڑھایا ہے, 51 ہوں گے اس میں. جی ہاں, پہلے 360 کیے تھے, امیر علیہ سنت نے توجہ دلائی, 51 رسالے اس میں موجود ہیں اور اس کا ہدیہ 365 روپے ہے. اسی طرح اسی کے جو چھوٹے رسالے ہیں, 50 عدد چھوٹے رسالوں کا پیکٹ کا ہدیہ 150 روپے ہے. اسی طرح جو آڈیو اور ویڈیو وی سی ڈیز ہیں اس کا بھی پیکج تیار کیا ہے اور اس کا نام بھی مدنی تحفہ رکھا ہے. یہ مدنی تحفہ پیکٹ, اس میں 5 وی سی ڈیز ہیں اور ہدیہ صرف 50 روپے ہیں. تو آپ یہ تمام اس کے ڈسکاؤنٹ, مطلب اس میں کافی رعایت کی ہے ہمارے مکتبے نے, تو اس کو بھرپور تعداد میں حاصل کیجئے. اب یہ ایک پیکٹ ہے 50 روپے کا لیکن 5 وی سی ڈیز ہیں, تو اس کو حاصل کیجئے, اس کو کھولئے, 5 افراد میں تقسیم کر دیجئے, جلوس میلاد میں, اجتماع میلاد میں خوب لنگر کیجئے. مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے اپنے گھروں میں اجتماع میلاد میں اس طرح سے لنگر رسائل کا سلسلہ بنائیں اور اس کی خوب برکتیں حاصل کریں. سبز سبز جھنڈے چھوٹے بڑے سائز میں بھی مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہیں. امیر اہل سنت کا ایک رسالہ جو کہ ربیع النور شریف کے سلسلے میں ہی ہے, صبح بہارا, چھوٹے بڑے سائز میں یہ بھی دستیاب ہے. 10 روپے کا ہدیہ ہے بڑے سائز میں, 5 روپے جو اس کا جے بی سائز کا رسالہ ہے. اسی طرح امیر اہل سنت کے نئے کلام نور والا آیا ہے, یہ رسالے بھی موجود ہیں. الگ سے بھی رسالے خرید سکتے ہیں, الگ سے وی سی ڈیز بھی خرید سکتے ہیں. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, نیکیوں کا یہ مہینہ ہے, خوب نیکیاں کمائیں اور آقا علی صلاۃ السلام کی بارگاہ میں خوب ایصال ثواب پیش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیاں کرنے اور نیکیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, انشاءاللہ عز و جل ہمارا اجتماع میلاد کا سلسلہ یہ بھی عالمی مدنی مرکز سے براہ راست نشر کیا جائے گا, اور باب المدینہ میں اب تک جو ترکیب بنی ہے وہ تقریباً 9 مقامات پر انشاءاللہ یہ اجتماعات ہوں گے, اور بھی شہروں میں یہ اجتماعات ریلے ہوں گے. تو مدنی چینل سے وابستہ رہیے, انشاءاللہ آپ کو اس کے آغاز ہونے کا وقت بھی ابھی بیان ہو جائے گا کہ کتنے بجے یہ شروع ہوگا اجتماع. تو خوب مدنی قافلے لے کر اجتماع میں شرکت کیجئے اور پھر جلوس میلاد میں شرکت کر کے ڈھیروں ڈھیر حاصل برکتیں حاصل کیجئے. مدنی تربیتی کورس اور ذمہ داران کے لیے مدنی قافلہ کورس یہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو چکا ہے. جی ہاں, اور اب تک اگر یہ 1 تاریخ سے شروع ہوا ہے لیکن اب بھی اگر اس میں کوئی داخلہ لینا چاہے تو الحمدللہ 41 دن کا مدنی قافلہ اور مدنی نامات کورس, اور اسی طرح مدنی تربیتی کورس یہ 63 دن کا کورس ہوتا ہے جس میں فرض علوم وغیرہ بھی سکھائے جاتے ہیں, ان کورسز میں بھی شامل ہو جائیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.